Trisno iku ora sembarangan golek bojo kanggo sak lawase. Pikir-pikir yen arep lakoni, ati-ati yen kowe arep rapi. Ojo nganti tek gampang kecantol, sak durunge kowe ngerti wonge. Ojo